van den Berg. Goedemiddag allemaal. De provincie Brabant wordt nogal eens in verband gebracht met criminele activiteiten. Historicus en criminoloog Hans Moors deed onderzoek naar criminele families in Brabant. En hij vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Nu eerst, het pensioenfonds ABP gaat de bouw in. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jeroen van Kam. Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat flink investeren in de bouw van huurwoningen. Laat 1500 woningen bouwen in de Randstad. Vooral sociale of middenhuurwoningen van maximaal 1200 euro per maand. Die zijn onder meer bedoeld voor leraren en voor politieagenten. Pensioenfonds investeert ruim 400 miljoen euro in het project. In totaal wil ABP de komende jaren zo'n 5 miljard euro investeren in woningbouw. Het eerste project van het pensioenfonds komt in Leiden. De Griekse kustwacht wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in de Middellandse Zee te hebben gegooid. Zeker 9 mensen zouden zo om het leven zijn gekomen, meldt de BBC in een documentaire. Ook zouden ze bootjes met migranten terug de zee op hebben geduwd. De Griekse kustwacht ontkende deze zogenoemde pushbacks eerder en doet dat nu ook, zegt correspondent Arjen van der Horst. De kustwacht verwerpt elke beschuldiging van illegale handeling, zo zeiden ze in de verklaring. Maar in de documentaire zit interessant genoeg ook een interview met het voormalige hoofd van de speciale operaties van de Griekse kustwacht. Hij wordt geconfronteerd met die beelden. En tijdens een pauze in het interview hoor je hem buiten beeld zeggen in het Grieks: het is zo overduidelijk, dit is geen hogere natuurkunde. Ik snap niet waarom ze het op klaarlichte dag hebben gedaan. Dit is overduidelijk illegaal en een internationale misdaad. 12 Nederlandse milieuclubs zijn blij dat de Europese natuurherstelwet er gaat komen. Onder meer het Wereld Natuurfonds en Greenpeace noemen het een cruciale en lang verwachte overwinning voor de natuur. Ook Milieudefensie reageert opgelucht. Landbouworganisatie LTO reageert juist bezorgd op het aannemen van de natuurherstelwet. Volgens LTO zal de wet vergaande gevolgen hebben voor het platteland en het boerenerf. In de wet staat onder meer dat landen hun best moeten doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. De laatste weken zijn op de Griekse eilanden 5 toeristen om het leven gekomen. Nog eens 3 worden er vermist. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf. Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist. Eerder overleed een andere Nederlander, een Brit, een Amerikaan en een Française. Bij een ongeluk in Klazina Veen is een vrachtwagen vanochtend zijn lading verloren. Een tank met afvalwater van mobiele toiletten. Een deel is uit de tank gestroomd en ligt op straat. De vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. En scheidsrechter Danny Makkely leidt woensdag op het EK de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Makkely is de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK en dit wordt zijn eerste duel. 3 van de 4 kandidaat-vicepremiers hebben vanmorgen een gesprek gehad met formateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. Voorafgaand aan die gesprekken reageerden ze op Marjolein Faber, die door PVV-leider Wilders naar voren is geschoven als minister van Asiel en Migratie. Ze is omstreden om onder meer haar uitspraken over omvolking, een term uit Nazi-Duitsland. Beoogd vicepremier Van Heijem van NRC zei daar vanmorgen dit over. Ik denk dat de afspraken die we hebben gemaakt volstrekt helder zijn. En daar staan ook 4 handtekeningen van 4 partijen onder. En ik heb er vertrouwen in, en ik kan ook niet anders dan dat, dat er een intentie is om die afspraken met elkaar na te leven. Dus daar ga ik van uit. En ik zie ook met vertrouwen de uitvoering daarvan tegemoet. De 4e beoogd vicepremier Fleur Agema van de PVV. Zij komt later vanmiddag langs. In de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn naar schatting nog 65.000 Palestijnen. Dat zegt VN-hulporganisatie UNRWA. 6 weken geleden waren dat er nog zo'n 1,4 miljoen. In eerste instantie droeg het Israëlische leger de Palestijnse bevolking op om naar het zuiden te evacueren. Rafah werd daardoor steeds druk bevolkter, maar vanwege de gevechten in de stad is die inmiddels leeggelopen. Volgens UNRWA zijn mensen in de Gazastrook sinds de oorlog keer op keer gedwongen om te vluchten. En vorige maand riep het internationaal gerechtshof Israël op onmiddellijk te stoppen met het offensief in de zuidelijke stad in de Gazastrook. Maar Israël negeert dat tussenvonnis. Een dag na de 2-1 overwinning op Polen op het EK stond er voor Oranje vandaag alleen een hersteltraining op het programma. Vooral bijkomen dus van de wedstrijd. Verslaggever Thierry Boon, die was erbij. Het Nederlands elftal trainde in Wolfsburg. De basis van gisteren deed het rustig aan. De reserves deden wat partijtjes. Nog geen Brobbey, want hij herstelt nog van zijn hamstringblessure. Hij was wel op het veld, maar trainde apart. En in die partijtjes van de reserves waren toch wel Joshua Zirkzee en Steven Bergwijn met de mooiste goals. En dat gebeurde allemaal onder toeziend oog van een vak vol familieleden. Na afloop van de training mochten dan ook alle kids het veld op en werd het één grote speeltuin. Het Nederlandse elftal speelt vrijdag de 2e wedstrijd op het EK en dan is Frankrijk de tegenstander. Het weer nog tot besluit. In de kustprovincies droog en af en toe zon. In het zuidoosten meer bewolking en buien. Soms met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen eerst droog, 's middags veel buien. En ook dan weer kans op onweer. En dan wordt het 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 25 kilometer file staat er in Nederland. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam wordt langzaam gereden. Over 5 kilometer tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging daardoor. File wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert 2 rijstroken. Politiecontrolepost aan de grens met Duitsland. En daar heeft het verkeer op de A76 last van. Vanuit Geleen naar Heerlen. Bij de grens 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En een ongeluk op de N57. De weg Middelburg-Brouwersdam. Bij Oostkapelle is de weg in beide richtingen dicht. Richting de Brouwersdam rijden om door de borden U40 te volgen. Moet je richting Middelburg, kun je de omleiding via de borden U39 volgen. Ster. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Apfelstroedeldag. En op de gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van historicus en criminoloog Hans Moors. Hij deed onderzoek naar criminele families in de provincie Brabant. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1994. Toen werd American voetbalster en acteur O.J. Simpson gearresteerd als verdachte van de moord op zijn ex en haar vriend. En we kennen Anne Frank natuurlijk van haar dagboek. Daarmee is zij wereldberoemd geworden. Wat veel mensen niet weten is dat ze veel meer verhalen heeft geschreven die ze zelf pennenkinderen noemde. Maar eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom staat Frank Bosman, als ik het goed zie. Ja, het schermpje is een beetje... Moet ik even oppoetsen. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Cultuurtheoloog aan de Tilburg Universiteit. En wat is jou opgevallen de afgelopen tijd? Nou, wat me opgevallen is, is... We zitten natuurlijk met z'n allen naar het voetbal te kijken in het EK... en hoe Nederland het allemaal doet. Maar de persconferenties zijn ook heel erg interessant. En vooral de persconferentie van onze komende tegenstander, Frankrijk. De aanvoerder van dat team, de 25-jarige En Mbappé die deed tijdens die persconferentie aan politiek. En dat hebben we eigenlijk zo vaak gezien. Hij zei namelijk dat het een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis. En daarmee doelt hij op de nieuwe verkiezingen die in Frankrijk plaats gaan vinden tussen 30 juni en 7 juli. Waarin het over de toekomst van Frankrijk gaat. En Macron, de president van Frankrijk, heeft die verkiezingen uitgeschreven nadat zijn eigen partij tijdens de Europese verkiezingen van 2 weken geleden flink heeft verloren ten gunste van de partij van Marine Le Pen. Rassemblement National, voorheen het Front National. En deze voetballer, deze aanvoerder, zelf overigens van migratieachtergrond, die heeft het EK aangegrepen, de persconferentie aangegrepen, om iedereen in zijn land, en ook de jongeren vooral in zijn land, op te roepen om naar de stembus te gaan op die komende verkiezingen. Omdat het, hij zegt het zelf, een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis. En hij is niet de enige die dat doet, maar ook zijn teamgenoten Marcus Thuram en Ousmane Dembélé hebben allebei ook in persconferenties gezegd: ja, Le Pen's overwinning is triest en heel ernstig. En alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. Dat soort uitspraken hebben die voetballers gedaan. Het is opmerkelijk dat voetballers van die politieke uitspraken doen. Die houden zich meestal verre van politiek. Tenminste, ja. Als er dan naar gevraagd wordt, zeggen: ja, nee, we zijn er op de voetballer. We hebben dat natuurlijk ook in Qatar gezien toen daar veel kritiek op was. Ja. En Mbappé, ja, dat is sowieso op voetbalveld geen kleine jongen, maar hij heeft geloof ik meer dan 100 miljoen volgers op sociale media. Dus voor hen is hij een belangrijk figuur. En als hij dan zijn oproep doet, is dat natuurlijk bijzonder. We hebben het in Amerika natuurlijk gezien, niet met de sporter, maar met Taylor Swift, de popster. Ja, klopt. Zij riep op om voor Biden te gaan stemmen. En je ziet eigenlijk dat popsterren, ook internationale atleten, onthielden zich eigenlijk van het doen van politiek commentaar. Hè, want dat zou een deel van de achterban of een deel van de fans van hen kunnen vervreemden. Maar je ziet dat dus nu een soort kentering plaatsgevonden hebben. Niet alleen bij popsterren, maar nu dus hier ook met die voetballers. Die dus niet zeggen van: ja, we zijn hier om te sporten en we doen geen uitspraak over de politiek. Maar zo'n Mbappé, die inderdaad een enorm voorbeeldfiguur is voor heel veel jonge Fransen die vaak dus ook uit achterstandsmilieus komen, die misschien een andere huidskleur hebben, een donkere huidskleur hebben, net zoals hij zelf, en die teleurgesteld zijn in de Franse politiek en misschien helemaal niet gaan stemmen. Ja, dan gaat de achterban van Le Pen gaat natuurlijk wel stemmen en dan kan die de grootste partij worden. Dus eigenlijk geeft deze speler een soort verkapt stemadvies aan iedereen die hem als een held ziet. Ja, het wordt nog bijzonder, want ik zag wat verslagen van die persconferentie waar hij dit heeft gezegd. Nou, hij heeft eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd van: ja, voor een land onder leiding van een Le Pen, daar wil ik eigenlijk niet voor uitkomen. Het bijzondere is natuurlijk dat die verkiezingen tijdens het EK zijn. Dus mocht Frankrijk verder komen, kan het dus maar zo zijn dat Mbappé zijn schoenen aan de wil hangt als het gaat over het nationale team. Ja, het zou natuurlijk een ongelooflijk politiek statement zijn. Ik zeg niet dat Le Pen gaat winnen. Ik ga niet zeggen dat Mbappé dan inderdaad zijn voetbal aan de wil gaat hangen. Maar stel nou even een hypothetische situatie: Le Pen wint catastrofaal. En Mbappé zegt gewoon: ik weiger om voor het Franse team uit te komen. Dat zou een politiek signaal zijn wat in de sportwereld in de laatste decennia zijn weergaan niet kent. Hij is de aanvoerder, hij is superpopulair, hij is belangrijk voor het team. Hij heeft enorm veel gezag in zijn miljoenen volgelingen. Dat zou een ongelooflijk radicaal politiek standpunt zijn. Nou, dat is spannend allemaal wat daar gebeurt bij de Fransen. Nog even, want ik heb gisteren ook weer zitten kijken, een enorme oranje mars richting het stadion. Kijk je daar met een religieuze blik ook wel eens jaloers naar? Hoe dat voetbal, want het is toch ook een soort religie, hoe die mensen allemaal op de been weten te houden. Ja, nou ja, kijk, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden als de kerken op zondag net zo vol zouden zitten als de straten van Hamburg, waar volgens mij op de snollebollekes 10.000 uitzinnige Hollanders van links naar rechts aan het hossen zijn. En dat is prachtig om te zien. Die saamhorigheid en die eensgezindheid, maar ook de vrolijkheid en de vriendelijkheid van mensen naar elkaar en de behulpzaamheid van mensen naar elkaar. Het feit dat er zoveel vreemde mensen in zo'n stad kunnen zijn en er wordt niks gesloopt. Oranje fans staan niet bekend als slopers, maar in tegenovergesteld juist heel gezellig en heel vriendelijk. Ja, dat ziet er wel heel paradijselijk uit. En dat vind ik als christen natuurlijk wel erg mooi. Ja. Dankjewel Frank. Frank Bosman, cultuurtheoloog aan de Tilburg Universiteit. Tot half vier. De afgelopen jaren kwam de provincie Noord-Brabant geregeld in het nieuws als broedplaats van criminele activiteiten. Met name de productie van ecstasy. En het blijkt dat hele families zich bezighouden met die drugshandel. In Noord-Brabant is gisteravond zo'n 10.000 liter drugsafval gevonden. Cocaïnetransporten, handel in machinegeweren, pillenproductie, drugshandel en witwassen. De man die maandagnacht is neergeschoten in Tilburg blijkt de zoon te zijn van een drugscrimineel die op de vlucht is. Martin R. was de onbetwiste leider en regisseur van een criminele familie in Os. Drugshandelaar uit Eindhoven. Tonnen wiet, amfetamine en cocaïne verhandelt hij. Een moordopdracht. Het transporteren van duizenden kilo's cocaïne en mogelijke banden met Ridouan Taghi. Vandaag start de rechtszaak tegen de meest gezochte crimineel van ons land. Maar het verdachtenbankje blijft leeg, want Bollejos is nog steeds spoorloos. Ja, hoe komt het dat er in Brabant zoveel criminele families zijn? In de villa is historicus en criminoloog Hans Moors. Hij deed onderzoek. Goedemiddag, meneer Moors. Werd u eigenlijk met open armen ontvangen en een kop koffie en een worstenbroodje bij die families? Nou, de worstenbroodjes doen het in Brabant altijd wel heel erg goed. En ik ben er ook een liefhebber van. Maar nee, je wordt niet met open armen ontvangen. Het is natuurlijk toch een beetje een business die zich onder het oppervlakte afspeelt. We hebben ook geen direct contact gezocht met de families. We hebben eigenlijk hun levensverhalen en hun intergenerationele ontwikkeling hebben bestudeerd aan de hand van dossiers. Ja, precies. Dus laten we zeggen politierapporten en dat soort zaken. Ja, politierapporten, maar ook gesprekken met mensen die wel contact met ze hebben gehad als opbouwwerker of als politiefunctionaris. En die hebben we geïnterviewd. En dan zie je dus dat het van vader op zoon zo doorgaat. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van ons eerste boek. De vraag van, goh, zie je nou dat crime in the family runt, hè? Dat kun je nou zien dat er in bepaalde families criminaliteit vaker voorkomt dan in andere? En waarom is dat dan zo? En het antwoord is ja, die criminele families die zijn er. En soms vind je dat 3, 4, 5 generaties terug. En waarom is dat zo? Dat is een lang verhaal, maar de korte versie is dat je ziet dat de opvoeding van moeder op dochter, vader op zoon wel een heel belangrijk aspect hiervan is. En dat ook de sociale omgeving waarin dit soort gezinnen eigenlijk opgroeit niet bijdraagt aan een leven zoals gewone mensen, tussen aanhalingstekens, dat opbouwen. Dus ze worden als het ware meegenomen in de criminaliteit die ook al in zo'n gezin zit. En een derde belangrijk aspect is ook wel de ja, je zou het subcultuur kunnen noemen. Hè? Dus de culturele omgeving waarin dit soort gezinnen ontwikkelt. Ja. Maar ik moet er ook bij zeggen dat er in diezelfde gezinnen ook kinderen opgroeien die niet crimineel worden. Hè? Dus het is altijd een beetje stigmatiserende term. Criminele families, hij bekt lekker. Mensen hebben er meteen een beeld bij. Maar het stigmatiseert ook hele gezinnen waar dat niet helemaal terecht is. Maar kijk, je hebt op een gegeven moment ook een soort keuze misschien wel om die afslag te nemen of juist niet. Maar ja, ik denk dan bijvoorbeeld ook omdat mensen het arm hebben, kiezen ze misschien de afslag naar de criminaliteit. Ja. Dat heeft met armoede te maken. Maar is er meer armoede in Brabant dan in andere provincies? Dat nu niet meer, zou je kunnen zeggen. Brabant is best een succesvolle provincie. Ja, door die drugs die ze verkopen. Onder andere, maar ook door de chipsmachines en zo. Ja, hè, en alles wat er in Brainport gebeurt. Maar nee, het heeft te maken met isolement en armoede in de jaren 60, 70, zou je kunnen zeggen. Je ziet ook dat Brabant dan best geïsoleerd is nog. Hè. Het is ook, als je gaat kijken naar demografische ontwikkeling, is Brabant best bijzonder, omdat je heel veel relatief slecht ontsloten platteland had en wel veel stedelijke kernen, maar dat waren ook vrij kleine kernen. Dus niet een grote metropoolregio, zal ik maar zeggen. Dat hadden we in Brabant in de jaren 70, 80 niet. En je ziet vanaf de jaren 80 inderdaad dat de criminelen die zich met drugs bezighouden, en dat is toch het belangrijkste verdienmodel van heel veel van die criminele families, dat die eigenlijk een enorme bedrijfstak beginnen op te bouwen die heel lucratief was. En waarom dan juist daar in Brabant? Is dat dan omdat daar meer ruimte is? Of hoe moet ik dat zien? Minder controle misschien wel? Ik denk dat je daar al meteen twee belangrijke noemt. Ruimte, zeker. Want voor labs heb je niet superveel ruimte nodig. Voor synthetische labs, voor amfetamine en later de ecstasy. Maar je moet wel ruimte hebben waar weinig toezicht is. Hè, dus waar je niet zo in de kijker loopt. En je moet je spul kwijt. Hè, dus de dumpingen, de lozingen. Dat kun je het beste buiten afdoen. Mm. Dus veel buitengebied. Wat ook wel een rol speelde, is de grenswerking. Hè? Dus lange grens met België in dit geval. En grenzen zijn altijd ingewikkeld in de handhaving en de opsporing. Dat gaat steeds beter, maar het blijft ingewikkeld. En als je heel slim die grens kunt gebruiken door aan de andere kant van de grens actief te zijn, dan weer aan de Nederlandse kant, ook met wonen, ook met verblijven, ja, dan maak je het de autoriteiten heel moeilijk. En gebrek aan toezicht speelt ook een rol. Ik bedoel, lang heeft Brabant een buitengewoon klein politiekorps en recherchekorps gehad. Dat is zeg maar de laatste 10, 15 jaar enorm veranderd. Nu hebben we er heel veel. En zie je ook wel waterbedeffecten naar andere plekken in Nederland, waar de grens ook lang is. Hè? Want Brabant heeft de naam, maar dit gebeurt ook in Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg. Ja. Maar goed, ik kan me ook nog herinneren dat er inderdaad campagnes waren, ook voor boeren in Brabant. Hè? Die worden natuurlijk benaderd door dit soort criminele organisaties. Van, kunnen we bij jouw schuren gebruiken of zo? Dat natuurlijk wordt afgeraden. Want voor je het weet zit je tot je nek in zo'n organisatie, terwijl je dat niet wil. Ja, dat heeft weinig met families as such te maken. Hè? Maar dan worden natuurlijk heel veel mensen in die criminaliteit gezogen. Hè? Dat is wat we ook vaak ondermijnende criminaliteit noemen. Dat je eigenlijk die bovenwereld als het ware de onderwereld inzuigt. En die verweving tussen onder- en bovenwereld gaat gebruiken. En ja, is dat in Brabant meer? Want u hebt daar ook onderzoek naar gedaan. Ja. Hè? Ook bijvoorbeeld hoe dat uiteindelijk. Hè? Ze zetten soms mensen die dan de politiek in moeten. Daar dan het werk moeten gaan doen. Ja, dat stukje dat hebben we in Nederland nog niet zo heel sterk gezien, hoor. Dat er echt infiltratie in de politiek zit. Daar is wel naar gekeken. Dat heb ik niet gedaan, maar collega's hebben daarnaar gezocht. En dat is in Nederland nog niet zo heel sterk aangetoond. Hè. Dus het is nog niet zo dat de gemeenteraden vol zitten met criminelen. Wat je wel ziet is dat inderdaad heel veel boeren, mensen met ruimte, hè, mensen met mogelijkheden om spul op te slaan, om wietplantages in te richten, die het financieel niet florisant hadden, die worden benaderd. Ja. En die zitten dan toch aardig in de penarie. Nou ja, als je ook hoort wat voor bedragen er inderdaad genoemd worden, dan hebben ze ook wat te bieden natuurlijk, die organisatie. Ja. Ik zag de term Brabantia Nostra. Mm-hmm. Weet je, naar de Italiaanse situatie, of is dat overdreven? Ja, dat is al wat overdreven in mijn optiek. Brabantia Nostra, dat is ook wel een term die een beetje dubbel is. Hè. Hij duidt een beetje op het politieke isolement dat Brabant ook als het ware heeft proberen om te draaien in kracht. En dan wordt vaak Brabantia Nostra genoemd als een manier om te zeggen van goh, wij in Brabant zijn altijd wel achtergesteld geweest ten opzichte van andere provincies in Nederland. En nu pakken we onze eigen kracht en gaan we potdorie ervoor zorgen dat ze in Den Haag naar ons luisteren. Nou, in crimineel opzicht is dat aardig gelukt. Ja, criminaliteit als uitweg voor de armoede, dat is natuurlijk een gegeven dat ook al eigenlijk van alle tijden is. Ik vroeg me nog af, hè, want de Brabanders worden eigenlijk een gemoedelijk volkje over het algemeen. Zijn die drugscriminelen ook gemoedelijker dan die bijvoorbeeld in de Randstad? Of is daar helemaal niks van te zeggen? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Weet je, ik drink ook niet dagelijks koffie met ze of thee, nee. Maar het het komt misschien ook door die series die erover zijn natuurlijk. Want als je een man op zo'n vakantiepark een beetje aanklungelen. Ik denk dat dat meer het aspect is. We romantiseren het ook een klein beetje. Weet je wel, de Brabander met de zachte G. Dat is, die komt al wat gemoedelijker over. Die worstelbroodjes zijn natuurlijk een fantastisch zinnenbeeld. En voor je het weet ben je een keiharde bedrijfstak waarin ook hele nare dingen gebeuren. Ben je een beetje aan het romantiseren. En daar moet je ontzettend mee oppassen. Het is denk ik wel zo dat je ziet dat in Brabant, omdat die lange traditie er is van criminele netwerken die rondom families draaien, dat, dat er ook wel iets in zit van een combinatie van legale activiteit en illegale activiteit. Van een ontzettende gemene crimineel zijn, maar tegelijkertijd ook een weldoener voor je eigen dorp, voor je eigen omgeving. Ja. Hè? De sportclub sponsoren, het dak van de kerk helpen repareren, daar geld voor beschikbaar stellen. U hebt uitgebreid onderzoek gedaan op basis van die rapporten. U hebt aanbevelingen geschreven. We zijn nu in 2024. Hè? Is het veranderd? Nee, ik denk niet dat het veranderd is. Ik denk dat we nu wel tot het volle besef zijn gekomen dat het een verschrikkelijk ingewikkeld probleem is om te tackelen. Is er genoeg met die aanbevelingen gedaan bijvoorbeeld? Ik denk dat daar best wel wat meer mee had kunnen gebeuren. Weet je, als je vanuit een familieperspectief naar criminaliteit kijkt, naar georganiseerde criminaliteit kijkt, dan zie je eigenlijk toch businessmodellen, als het ware, voor je. Hè? En businessmodellen die mensen die heel erg met elkaar verbonden zijn, proberen uit hun business te krijgen, is heel erg ingewikkeld. Dat lukt je niet met strafrecht alleen. Daarvoor zul je ook eigenlijk veel meer aan de sociale kant moeten gaan werken en moeten proberen om, als het ware, die bedding waarin criminaliteit normaal gevonden wordt, waarin kinderen dat met de paplepel meekrijgen, die moet je eigenlijk ook proberen te verstoren. Ja, dat lukt niet vanuit het strafrecht. Nee, vaak wordt natuurlijk alleen naar straf gekeken. Ja. Pak ze en straf ze af. Die andere kant, de preventie misschien wel, wordt vaak onderbelicht. Dus de preventie, maar ook de maatschappelijke weerbaarheid. En ook het verhaal dat mensen aan elkaar vertellen over criminaliteit en hoe normaal dat gevonden wordt. Daar zou je eigenlijk ook wat aan moeten doen. En ik weet, dat klinkt natuurlijk hopeloos vaag. En er zijn best goede voorbeelden hoe je dat wel kunt doen. En ik denk dat de overheid nog wat te veel aan de strafrechtelijke kant zit. Ja. Dank voor de uitleg. Historicus en criminoloog Hans Moors was dat over de criminele organisaties in Brabant. De naam stond al langer op het verlanglijstje van Danny Vera, die van de Belgische groep Vaya Con Dios. U kunt ze kennen van hits als What a Woman en Na Nee Na, waren hits in de jaren 90. De samenwerking heeft geresulteerd in een Engels-Frans liedje. U hoort Danny Vera en Dani Klein, dat is de zangeres van Vaya Con Dios. Hier is No What Ifs. I saw you cry, but the tears in your eyes stayed there longer. The salty crystals that remain seem to gleam in the light. So weak and so strong, sometimes more than enough, as I'm losing this life I live. Still no regrets and no what is, no what is. Faut pas pleurer, l'amour n'est qu'un oiseau de passage. À quoi ça sert de vouloir apprivoiser le vent? puisqu'à chaque instant, le temps tue le temps. Et si tout ce temps n'est que temps perdu, n'est pas de regret pour ce qui n'est plus, pas de regret ni de suite. Danny Vera met Vaya Con Dios samen. No What Ifs, dat is het liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze datum in 1994. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen van Kan. In de regeringscoalitie in Oostenrijk is commotie ontstaan na de ja-stem van de eigen milieuminister voor de veelbesproken natuurherstelwet van de EU. Bondskanselier Nehammer zegt dat ze niet volgens de grondwet heeft gehandeld en wil de wet bij het Europese Hof van Justitie nietig laten verklaren. Landbouworganisatie LTO reageert bezorgd op het aannemen van de natuurherstelwet. Ze zegt dat het gevolgen gaat hebben voor het platteland en het boerenerf. Onder meer het Wild Natuurfonds, Greenpeace en Milieudefensie zijn juist blij. Zij noemen het een overwinning voor de natuur. De Griekse kustwacht wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in de Middellandse Zee te hebben gegooid. Zeker 9 mensen zouden zo om het leven zijn gekomen, meldt de BBC in een documentaire op basis van interviews met betrokkenen. In het documentaire worden 15 incidenten geanalyseerd over een periode van 3 jaar, vanaf 2020. Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat flink investeren in de bouw van huurwoningen. Het laat 1500 woningen bouwen in de Randstad, vooral sociale of middenhuurwoningen van maximaal 1200 euro per maand. Die zijn onder meer bedoeld voor leraren en voor politieagenten. En waar is het aansluiten geblazen? Bianca Damink. Dat is onder meer bij Amsterdam op de A10 Oost richting het noorden. Want daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 1 kwartier. Verder is de N57 in beide richtingen dicht tussen Oostkapelle en Seroskerke na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. Duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond voor die weg weer vrij is. En in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A76 van Heerlen naar Brussel bij Maasmechelen. De vertraging is daar 25 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 17 juni 1994. Villa V. Op die dag was live op de Amerikaanse tv de achtervolging te zien van American voetbalster en acteur O.J. Simpson. O.J. Simpson, de beroemdste American voetbalspeler, wordt verdacht van een bloedige moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar 25-jarige vriend Ronald Goldman. De jacht die de politie op O.J. maakte was live op televisie te zien, met een armada aan helikopters van politie en nieuwsmedia. The drama of his arrest was watched by millions, played out on live television. It is an amazing sight. People have pulled over. People are literally cheering him on as he travels northbound on the 405, and we can only assume that he plans to go towards perhaps his home. This is insane. I've never seen anything like this. Mr. Simpson, OJ, please. He's now pulling into his residence. The pursuit is over. Als O.J. Simpson schuldig bevonden wordt, staat daarop de doodstraf. Maar de superster geniet een ongekende populariteit. Kansen lijken nog niet verkeken. Tja. Ik ga erover praten met Erik de Munk van RTL Boulevard. Erik, hartelijk welkom. Hi. Je hebt dit ook helemaal op de voet gevolgd. Ik weet nog, wat was het, een Bronco, hè? Die auto toch, ja, waarin je reed? Ja, een witte. Ja. En het duurde dus inderdaad 2 uur lang. 95 miljoen mensen hebben gekeken. Ja, dat is ongekend. Ongelooflijk. Eventjes, hè, we hoorden net natuurlijk al een beetje. Ik zei het ook al, American voetbalster was die, O.J. Simpson. Later ging die spelen in allerlei flauwe films. Ja. Die ook best wel grappig waren trouwens, als je zelf ook een klein drankje op had. De Naked Gun films. Maar wat was het voor man? Nou ja, hij had gewoon heel veel sympathie. Hij was een van de grootste American voetbalspelers van zijn tijd. Hij had als eerste ook heel veel reclame deals met sportdrankjes, sportschoenen, noem het allemaal maar op. Dus dat was echt, daar was hij de eerste in. Heel veel hebben hem gevolgd. En zijn imago was gewoon, ja, hij deed heel goed bij de zwarte Amerikanen, bij de witte Amerikanen. Hij had heel veel celebrity vrienden, bekendheden. Dus eigenlijk hield iedereen van hem. Ja, en na die sportcarrière ging hij dus acteren. Ja, wel, wat jij zei, het waren wel hele flauwe van die Leslie Nielsen films, weet je, dat je denkt, oké. Maar goed, hij werd acteur genoemd, ja. Ja, ja precies. Dan komen we bij die 17 juni, want we moeten nog een hele hoop doornemen. Dus 30 jaar geleden is dat. O.J. Simpson werd verdacht van moord. Dat hoorden we net ook even. Wat is er gebeurd? Nou ja, hij had die, op de middag van die moord van zijn ex-vrouw Nicole en haar toenmalige vriend, had hij haar 's middags gezien. Zij ging haar eigen kant op. O.J. Simpson ging zijn eigen kant op. En 's avonds werd zij dus doodgevonden met echt oneindig veel messteken. Ontelbaar zowat. Zij was dood, haar vriend was dood. En ja, O.J. Simpson, die was op dat moment thuis en was eigenlijk vrij snel een verdachte daarvan. Daar begon dat hele proces over. Maar goed, uiteindelijk blijkt dat hij ongeveer de enige verdachte kon zijn. Dat hij de enige was die daar toen in de buurt zou kunnen zijn. Ja. Maar hij werd dus uiteindelijk vrijgesproken. Dit is heel kort het verhaal, zeg maar, in reuzenstappen. Maar nog even, want hij, zeg maar, die hele tocht met die dus gevolgd werd door al die helikopters en al die auto's. Dat was omdat de politie hem wilde arresteren. Ja, hij was dus in eerste instantie vrij om te gaan. 5 dagen later was hij de hoofdverdachte. Toen is hij dus uiteindelijk, verwachtte iedereen dat hij zichzelf over zou geven. Hij had toen inmiddels al een leger aan advocaten ingeschakeld. Echt het beste van het beste had hij toen al. Nou goed, toen is hij uiteindelijk toch gevlucht. Het was echt een bizarre tocht van 2 uur. Want hij had een pistool ook nog tegen zichzelf aangehouden. Hij dreigde met zelfmoord. Hij wilde een eind aan zijn leven maken. Zijn advocaat, als je het nu over praat, terwijl hij dus aan het vluchten was. Dat was live op de Amerikaanse tv te zien. Toen heeft zijn advocaat een afscheidsbrief voorgelezen, want hij wilde niet meer leven zonder Nicole. Nou ja, en uiteindelijk heeft hij dus na 2 uur zijn moeder gebeld van, nou, ik ga me overgeven. En heeft hij toch gezegd, heeft hij zich toch bij de politie gemeld. Ja, en toen kwam dus die rechtszaak. Ja. Met dat enorme advocatenteam. Ja. Johnny Cochran heette die volgens mij. Donkere advocaat ook. Hoe ging dat? Ja, nou ja, en onder andere Robert Kardashian zat er ook in. De vader van Kim Kardashian en alles. Kijk, dat was gewoon toendertijd een Amerika wat heel erg was met rassen, ongelijkheid, discriminatie, racisme. Dus wat dat hele dure legal team deed, die gooide het gewoon op discriminatie, rassen, ongelijkheid. En die behandelde eigenlijk O.J. Simpson, hè, een van de machtigste mensen in de entertainment en sportwereld van dat moment. Had alleen maar witte vrienden, was heel erg graag gezien bij allerlei, grote evenementen. Ja, dus ze zeiden, hij is dus gewoon door de Amerikaanse politie onterecht gediscrimineerd. Er werd alles bijgehaald dat er bewijzen door racistische agenten in zijn auto gedropt waren. Terwijl de bewijzen waren eigenlijk waterdicht, bloedsporen, alles. Dus ze gooiden het gewoon op die discriminatie. En het was in die tijd gewoon heel heftig. Hè. Er was 2 weken voor die hele zaak van O.J. Simpson was er nog een zwarte man. Ja, zwaar mishandeld door de politie, ook in diezelfde buurt. Dus dat was toen gewoon een heel heftig iets. Ze hebben er zelfs voor gezorgd dat er uiteindelijk van de volledige jury, dat er maar 1 wit iemand in kwam. De rest was gewoon allemaal zwart. 1 Latino zat er ook nog bij. Dus ze hebben dat gewoon heel slim gespeeld. Dat met een ongelooflijk aantal aan waterdicht bewijs is hij uiteindelijk toch vrijgesproken. Ja. En jij zegt van, eigenlijk weten we dat hij het gewoon gedaan heeft. Hoe weet je dat zo zeker? Kijk, hij heeft dus een paar jaar geleden, omdat zijn geld was op. Op een gegeven moment moest hij gewoon heel veel geld. Moest hij geld betalen, dat geld was helemaal op. Hij dacht, ik moet toch nog ergens aan geld komen. Toen schreef hij een boek. Waarin hij hypothetisch opschreef hoe hij de moorden zou hebben gepleegd als hij het gedaan had. Dat boek noemde hij If I Did It, maar dat was echt, I did it stond er echt heel, eigenlijk van, als ik het had gedaan, dan ... Precies, en dat If I Did It, dat was dus de officiële titel, maar I Did It stond echt heel groot op. En dat if stond heel klein tussen haakjes erbovenin. Dus als je het zag liggen in de boekwinkel, stond er gewoon O.J. Simpson, I Did It. Dus en zeker in die 30 jaar sinds die hele arrestatie en die zaak, weet je, kunnen we toch wel stellen, er zijn zoveel meer. Er zijn ook mensen uit die jury die hebben gezegd, ik had nu, terugkijkende op die tijd, had ik het misschien toch anders moeten doen. Er zijn wel, als je die zaak nu in de huidige tijd zou doen, dan zou die absoluut 100% schuldig bevonden worden. Maar dat gebeurde dus toen niet. Want even, dit was ook volgens mij het strafgedeelte, want civiel heeft hij toch ook nog een zaak aan zijn broek gehad? Ja, want hij had dus, uiteindelijk is hij dus niet in aanmerking gekomen voor de doodstraf, want hij kwam dus inderdaad vrij, of hij werd vrijgesproken, maar die familie van Nicole en van haar vriend, die dus allebei waren vermoord, die hebben een civiele zaak tegen hem aangespannen voor smaad onder andere, en dat hun imago daar aan was. En die hebben hem, daar is hij dus uiteindelijk schuldig in bevonden, dus hij moest $33 miljoen schadevergoeding betalen aan die hele familie. Heeft hij nooit gedaan, want dat geld, hij claimt in ieder geval dat dat geld op was, dat hij al het geld heeft, dat hij dat kwijt was aan de advocaten, dus hij heeft er wel altijd van kunnen leven. Dus ik denk dat het heel slinks naar allerlei eilanden is gegaan. Maar goed, dat heeft hij dus nooit terugbetaald. Maar daar zat hij dus wel al die tijd nog aan vast. Ja, dan komen we bij 10 april van dit jaar, want toen is hij overleden. Ja. Ja, en het is eigenlijk heb je gewoon, zijn er weinig Amerikaanse supersterren die zo diep zijn gevallen als O.J. Simpson. Want hij was natuurlijk held. Ja, en daarna was er eigenlijk niks meer van zijn imago over. Er waren nog wel wat Amerikanen die ja, toch wel een soort cult-heldstatus in hem zagen. Want hij heeft dus ook nog 9 jaar in de gevangenis gezeten. Je zou denken, goh, ik ben hier aan ontsnapt aan deze doodstraf, aan deze hel. Ik gedraag me een beetje, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Want in 2008 ja, kwam hij erachter dat er zijn spulletjes van hem waren geveild. En hij wist dat dat in een hotel in Las Vegas was. Dus dan dacht hij, weet je wat, ik ga een gewapende overval plannen op dat hotel. En dat heeft hij dus gedaan. Nou ja, dan moest hij dus heel lang voor de cel in. Maar dat heeft hij uiteindelijk, na 9 jaar is hij vrijgelaten voor goed gedrag in 2017. En de jaren daarna ja, was hij gewoon niet meer echt in het publieke domein. Hij twitterde een beetje, maar het was wel echt een beetje een schim van zichzelf geworden. Echt hoge toppen gekend. Maar ook een voetbalspeler, daarna een acteurscarrière en daarna heel diep gedaald. Ja. Ja, en zeker ook, hij is begin dit jaar dus overleden en het was ook gewoon best wel onverwacht. Weet je, het is natuurlijk niet, er ging wel een verhaal dat hij ziek was. Uiteindelijk bleek hij dus kanker te hebben, maar is hij best wel eenzaam. Hij is gewoon wel met zijn familie en om zich heen gestorven, maar niet meer. Het was ook niet echt, het was op die dag heel groot nieuws in Amerika. Hij is overleden, maar het is ook wel vrij snel gaan liggen. Het is, ja, hij zit niet in het rijtje, goh, grote Amerikanen die overleden is. Het is vrij snel, ja, ja toch wel weer gewoon, helaas voor hem is dat imago toch wel guzzlementen gekomen. Dankjewel Erik. Erik de Munk van RTL Boulevard. Het ging dus over O.J. Simpson, die vandaag 30 jaar geleden werd gearresteerd na die enorme optocht van auto's die achter hem aanreden en helikopters die hem volgden. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit juni 1994 van Blur. Blur was dat, een Girls and Boys. U luistert naar Villa. De verhalen die Anne Frank in haar dagboek schreef aan Kitty, die zijn wereldberoemd. Maar wist u dat zij veel meer verhalen heeft geschreven die zij zelf pennenkinderen noemde? Het Anne Frankhuis heeft nu ter ere van Anne's 95e geboortedag, vorige week was dat, een boek uitgegeven met de titel Pennenkinderen, verhaaltjes en gebeurtenissen uit het achterhuis. Menno Metselaar is hier van het Anne Frankhuis. Hartelijk welkom. Dank u wel. Een ongelooflijk dik boek. Ja, dat was ik zelf ook wel verrast over. Een enorme productie heeft ze gehad. Nou ja, het is... Al die verhaaltjes, het zijn er meer dan 40, die zijn ook geïllustreerd. Dus dat neemt natuurlijk ruimte in. En tegelijkertijd wilde ook graag dat de illustrator zelf iets vertelde over hun inspiratie en over hun creativiteit. Ja oké, dat maakt dat het boek wat dikker is geworden dan alleen maar die verhaaltjes. Ja. Maar toch, ik bedoel, kijk, wat is het verschil tussen de verhalen die hier dan in staan en wat ze in het dagboek schreef? Nou, dat zijn wel twee heel verschillende dingen. En het dagboek zit eigenlijk best ingewikkeld in elkaar. Anne krijgt het dagboek voor haar 13e verjaardag en begint dan te schrijven. Op een gegeven moment hoort ze, dan zit ze ondergedoken, hoort ze een radio-uitzending uit Londen van de regering in ballingschap. Die zegt, we gaan na de oorlog dagboeken inzamelen. En dan begint ze eigenlijk haar dagboek te herschrijven. Dus er zijn van haar dagboekteksten zijn vaak twee versies. Want ze wilde na de oorlog dat boek uitgeven. En daarnaast heeft ze dus ook heel veel korte verhaaltjes geschreven. Een aanzet tot een roman. En ze had ook een mooie zinnenboek waarin ze teksten overschreef uit boeken die ze las in het achterhuis. Ja, en waar ze onder de indruk was. Ja, wat grappig. Maar loopt dat dan toch? Want zij schrijft ook in het dagboek natuurlijk wat er in het achterhuis gebeurt. Ja. Loopt dat in elkaar over soms? Nou, op een gegeven moment wel. Want in de zomer van 1943, dan zit ze een jaar ongedoken, ontdekt ze eigenlijk dat ze plezier krijgt in het schrijven van korte verhaaltjes. En zoals ze zegt, die stapelen zich op. Ze blijft in het begin dicht bij huis. Dus die eerste verhaaltjes gaan over gebeurtenissen in de schuilplaats. Dan kijkt ze naar buiten en beschrijft ze wat ze al dan niet ziet. En uiteindelijk komt ze uit bij sprookjes. En bedenksels, zoals ze dat zelf noemt. Ja. En een aantal van die verhaaltjes neemt ze dan weer op in dat boek wat ze na de oorlog wilde uitgeven. Dus er zijn allerlei dwarsverbanden tussen die teksten van haar. Ook grappig om dat natuurlijk allemaal naast elkaar te leggen. Ja. Dat het als een soort puzzel klinkt. Die term pennenkinderen, heeft zij die zelf bedacht? Nou, ik heb Ed Delver, de Koninklijke Bibliotheek, heeft een hele goede krantensite, dus ik heb even gezocht. Het kwam één keer voor in 1911 in een architectuurblad. Okay. Dus ja, of ik zou verder moeten onderzoeken, of we kunnen tot de conclusie komen van dat heeft ze min of meer zelf verzonnen. Ja, grappig. Dat was een soort afleiding ook voor haar, denk ik. Nou, kijk, schrijven werd gewoon steeds belangrijker voor haar in de schuilplaats. Het was dé manier om haar hart te luchten, maar tegelijkertijd ontdekte ze ook dat het meer was dan alleen tijdverdrijf. Ze merkte dat, kijk, ik heb talent en het werd een passie eigenlijk, dat schrijven. Hoe wist ze dat? Doordat ze het aan anderen liet lezen ook of zo? Of? Ze liet soms ook stukjes aan anderen lezen. Haar dagboek was eigenlijk wel privé, dus dat hield ze echt voor zichzelf. En ze schrijft ook zelf wel ergens in haar dagboek van, Ik weet dat ik schrijven kan. Een aantal van mijn achterhuisbeschrijvingen zijn goed. Een paar verhaaltjes zijn goed. Maar of ik werkelijk talent heb, valt te bezien. Maar ze was er dus echt wel heel erg mee bezig. En dat verzinnen van sprookjes eigenlijk, dat deed ze dus wel vaker. Ja, en daar komt bij dat er in de familie Frank toch een soort traditie was van verhalen vertellen. Ah, ja. We hebben een bron, een boek na de oorlog, waarin een van haar leraren van de Montessori-school, die vertelt dan van ik liep vaak met Anne naar school. We hadden dezelfde weg. En dan vertelde ze me soms verhaaltjes die ze dan samen met haar vader verzonnen had. Dus dat is één. Dus er zat in die familie al een bepaalde traditie van verhalen vertellen. En ook in het achterhuis zelf, als ze angstig was, omdat er heel veel geschoten werd boven Amsterdam, dan vertelde haar vader ook wel eens verhaaltjes naar haar om haar iets te kalmeren. Ja, een beetje afleiding. Ja. Want ik begreep dat ze eigenlijk zelf vond dat ze niet kon tekenen. Ja, precies. Dat is. De eerste schrijft ergens, ik vind het gewoon jammer dat ik niet kan tekenen, maar ik ben dolblij dat ik kan schrijven. Ja, en vandaar dus dat jullie allerlei illustratoren hebben gevraagd om tekeningen bij die verhaaltjes te maken. Dus eigenlijk die taak op zich te nemen, ja. Ja. Wat vindt u het mooiste verhaal? Ik persoonlijk heb het meeste met filmsterillusie. Vertel eens, wat is het? Nou, dat is heel grappig, want het is eigenlijk zo illustratief voor de ontwikkeling die Anne Frank in die 2 jaar in het Achterhuis doormaakte. He, die 13-jarige Anne die het Achterhuis binnenstapte, die had de droom om Hollywoodster te worden. Ja, zoals veel kinderen misschien wel hebben, ja. En die 15-jarige Anne had hele andere dromen. En in een van haar verhalen, ze heet ook Filmsterillusie, schrijft ze een verhaal waarin de hoofdpersoon, en die heet Anne Franklin, die gaat naar Hollywood. Want ze heeft contact gekregen met een beroemde filmster. Ze wordt daar ontvangen door die familie. En ze doet wat promotiewerk voor tennisrackets. Maar ze knapt helemaal af op beroemd zijn en Hollywood. En ze wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk terug. Dus dat is eigenlijk in een notendop haar ontwikkeling ook in die 2 jaar. Eigenlijk heel volwassen geworden in 2 jaar. Ja, het is echt indrukwekkend eigenlijk als je die productie ziet van die 2 jaar, wat ze allemaal geschreven heeft. Nee, maar ook dit voor een meisje ook van 15, om eerst dat idee van ik wil misschien wel filmster worden en dan eigenlijk jezelf recenserend er toe komt, nee, dit is het toch niet voor mij. Precies. Ze schrijft ook ergens, ik heb mijn denkjaren in het Achterhuis doorgebracht. Dus ze dacht ook gewoon heel veel na over zichzelf. Ze observeerde ook scherp in het Achterhuis. Dus ze maakte echt een hele snelle ontwikkeling door. Ja. Ze schreef niet alleen die verhaaltjes, ze gaf ook een soort van haar eigen woorden antwoord op een kritiek, zeg maar. Ja. Dus dat geeft ook aan hoe ze aan het proberen was met verschillende vormen. He, dus het is zo dat de helpers van de onderduikers namen vaak boeken en tijdschriften voor ze mee. En een van die helpers, Victor Kugler, die nam een tijdschrift mee, Cinema en Theater. He, want hoewel ze dus afscheid genomen had van die droom, was ze nog steeds wel geïnteresseerd. En ze las iets over een film. En daar kwam dat ging over dat er in die film te veel naaktbeelden zaten. En Anne voelde zich geroepen om daarop te reageren. Want ze vond het ook allemaal wel wat overdreven. En laten we toch alsjeblieft normaal doen. Dus eigenlijk niet zo overtrokken. Dus ze was het helemaal niet eens met die recensie. Een soort ingezonden brief of zo in de krant zou het kunnen zijn. Bij wijze van spreken. Ze voelde zich geroepen om te reageren op de recensent van die film. Op die pagina. Ja. Ja. Ik zei het al, illustraties van over de hele wereld ongeveer. Ja, hè? Mensen die tekeningen hebben geleverd. Ja, heel erg bijzonder en ook heel erg verschillend in stijl. En ook in, ook dat ik dacht van, dat verhaaltje. En dan zo'n perspectief, dat is soms ook heel interessant om te zien. Het is toch weer een heel bepaalde, hele andere blik. En kijk, heel veel mensen kennen dat dagboek. Hoe belangrijk is dat dit ook gelezen wordt? Nou, kijk, er zitten achterhuisbeschrijvingen in. Het geeft gewoon het geeft gewoon eigenlijk nog meer beeld van Anne Frank als schrijfster. En in die zin is het ook een soort eerbetoon aan haar als schrijfster. Hè. We wilden graag laten zien dat ze meer schreef dan dat dagboek alleen. Hè, dus het was echt gewoon een beginnend schrijfster, een talent. Ja. En inderdaad ook niet bang om gewoon van zichzelf te zeggen, nou, ik kan eigenlijk best wel goed schrijven, ik kan niet goed tekenen. Dus ze wist heel goed. Dus die zelfkennis, die had ze ook wel opgedaan in dat Achterhuis uiteindelijk. Ja, ja, ze zou eens moeten weten hoeveel mensen dat boek hebben gelezen. Ja, helaas. Dat, ja. Nee. Ja. Pennekinderen, zo heet het boek. Verhaaltjes en gebeurtenissen uit het Achterhuis. Er is ook een tentoonstelling aan verbonden, begrijp ik, hebben jullie? Ja, dus de illustraties zijn tentoongesteld. Er is een animatie gemaakt op basis van dagboekteksten. Dus een hele mooie kleine tentoonstelling waar dus al die illustraties te zien zijn. Die is tot eind december te zien. In het Anne Frankhuis. Ja. En dit boek wat hier ligt, de Pennekinderen, gaan we weggeven. Weggevenactie via Facebook. Moet even zoeken straks. Ik ga dat allemaal regelen met Floris. Die regelt dat weer bij ons allemaal achter de schermen. Zetten we op Facebook en dan kunt u dit boek Pennekinderen daar misschien wel op de kop tikken. Wie weet. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dank u wel. Nieuws. Snipper. We gooien er een nieuw snipper uit. Dit is een fragment dat is al eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Maar hij noemt de toestand nu extreem ernstig. Ik citeer, vanwege het gevaar van extreem rechts dat nog nooit zo dicht bij de macht is geweest, wil ik me weer aanmelden. Einde citaat. Ja, dit is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. In Frankrijk heeft gisteren een oud-president zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor de parlementsverkiezingen van komende maand. Hoe heet hij? Dat is de vraag. Als u dat weet, mag u nu bellen. 0800-1101. Dus welke oud-president heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor de parlementsverkiezingen in Frankrijk? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Sarkozy. Sarkozy, is dat uw naam of is dat uw antwoord?

van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nadenken over de zaken des levens, dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Voor wie wil is er nu het filosofenpad in Leuzen. Over nut en noodzaak praat ik zometeen in Villa VDB met filosoof Elke Wis. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Binnen de Oostenrijkse coalitie is commotie ontstaan na de ja-stem van milieuminister voor de Europese Natuurherstelwet. Door haar stem behaalde die wet de benodigde meerderheid. Bondskanselier Nehammer zegt dat de minister niet namens Oostenrijk stemde en niet volgens de grondwet heeft gehandeld. Hij wil de Natuurherstelwet daarom niet te laten verklaren bij het Europese Hof van Justitie. Regeringspartij EVP vindt dat de minister een ambtsmisdrijf heeft gepleegd en wil aangifte doen. Nederland stemde tegen de Natuurherstelwet. Dat die nu toch is aangenomen is een tegenvaller voor de nieuwe coalitie, zegt correspondent Kiesje Hekster. Zij hebben juist gezegd dat ze geen extra regels willen voor boeren bijvoorbeeld en als het gaat om klimaat en natuur. Ja, en deze nieuwe wet zal wel tot extra regels leiden. Verwacht in ieder geval het kabinet mogelijk ook extra moeilijkheden om bijvoorbeeld vergunningen af te gaan geven voor het bouwen van wonen. Dus partijen als BBB en NSC hebben ook de regering opgeroepen om tegen die wet te stemmen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Maar ja, er is nu toch de benodigde meerderheid gevonden. Dus het wordt interessant om te zien hoe die nieuwe regering hierop gaat reageren. Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat flink investeren in de bouw van huurwoningen. Het laat 1500 woningen bouwen in de Randstad, vooral sociale of middenhuurwoningen van maximaal €1200 per maand. Die zijn onder meer bedoeld voor leraren en voor politieagenten. Pensioenfonds investeert ruim €400 miljoen in het project. In totaal wil ABP de komende jaren zo'n €5 miljard investeren in woningbouw. Eerste project van het pensioenfonds komt in Leiden. De kustwacht van Griekenland wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in zee te hebben gegooid. Zeker 9 mensen zouden zo zijn omgekomen, meldt de BBC in een documentaire waarin wordt gesproken met betrokkenen. Correspondent Arjan van der Horst. De BBC gaf verschillende voorbeelden van mensen die met opzet overboord werden geduwd, soms met de handen gebonden. De BBC baseert haar onderzoek op interviews met hulporganisaties, de Turkse kustwacht en berichten uit lokale media, maar wist ook ooggetuigen te vinden. Migranten die in zee werden gegooid, maar het wel overleefd hebben. Het ergste voorbeeld was wel 85 mensen die door de Griekse kustwacht op een lekke rubberboot werden geladen. En die boot, ja, die zonk al snel. Eén voor één verdronken de migranten, onder wie een aantal kinderen. Enkele overlevenden die door de Turkse kustwacht werden gered konden dit verhaal nog wel navertellen. De Griekse kustwacht, die al vaker in opspraak raakte, spreekt de beschuldigingen tegen, maar doet wel onderzoek naar de beelden. De laatste weken zijn er op de Griekse eilanden 5 toeristen om het leven gekomen en nog eens 3 worden er vermist. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf. Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist. Eerder overleden een andere Nederlander, een Brit, een Amerikaan en een Française. In Rafah, in het zuiden van Gaza, zijn naar schatting nog 65.000 Palestijnen, zegt VN-hulporganisatie UNRWA. Dat waren er 6 weken geleden nog zo'n 1,4 miljoen. Israël riep de Palestijnse bevolking eerder op naar het zuiden te vluchten, maar door de gevechten daar is de stad inmiddels bijna leeggelopen. Ruim 4,7 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de EK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Polen. Nederland won met 2-1. In totaal hebben er 9,5 miljoen mensen naar het openingsweekend van het EK-voetbal in Duitsland gekeken. De hoorzittingen van de beoogde ministers en staatssecretaris in de Tweede Kamer beginnen donderdag. In die hoorzittingen kunnen Kamerleden vragen stellen aan de nieuwe bewindspersonen. Die hoorzittingen waren er nog niet eerder in de Nederlandse politiek. Vorige week bleek dat CDA, SP en SGP er niet aan meedoen. Het CDA noemt het spektakelpolitiek. En de SGP vindt dat ministers verantwoording moeten afleggen in debatten en niet van tevoren in een soort kennismakingsgesprek. 3 van de 4 kandidaat-vicepremiers hebben vanmorgen een gesprek gehad met formateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. Ze reageerden ook op PVV'er Marjolein Faber, de beoogd minister van Asiel en Migratie. Ze is omstreden, onder meer om haar uitspraak over omvolking, een term uit Nazi-Duitsland. Beoogd vicepremier Hermans van de VVD zijn ervan uit te gaan dat de partijen de komende jaren de rechtsstaat en de grondwet zullen respecteren. Wat ik belangrijk vind als VVD'er, wat ik belangrijk vind als vicepremier namens de VVD in dit kabinet, is dat er straks een kabinet zit dat allemaal een handtekening zet onder het hoofdlijnenakkoord. Wij gaan samenwerken aan de uitwerking van al die afspraken in een regeerprogramma. Dat we er zijn als kabinet voor iedereen hier in Nederland. En op die manier ons werk gaan doen.

eerst gaan we naar het voetbal. Er wordt weer gespeeld in München. Groep E is het, hè? München, ja. Roemenië tegen Oekraïne. Suze van Kleef. Klopt, ja. België-Slowakije om 6:00. Nu dus Oekraïne tegen Roemenië. Het is 23 graden daar in München. Lekker voetbalweer. Eindelijk zomer ook. Dus in Duitsland. Roemenië 46e op de wereldranglijst. Geen selectie om stijl achterover te slaan. Grootste naam is Dragusin. Die kostte Tottenham Hotspur deze winter 25 miljoen, de verdediger. Oekraïne dan, wel echt een mooie selectie. Hoge verwachtingen ook daar. Plaatsen zich wat moeizaam na de play-offs. Eindigde dan ook achter Italië en Engeland. Dus dat mag. Maar herbergt een hoop grote spelers uit topcompetities. Bijvoorbeeld Dovbyk van Girona staat daar in de spits. 24 doelpunten maakte hij in de Primera Division. Werd daar topscorer. En oprecht Tsihankov, rechtsbuiten, zijn maatje van Girona, die ook een grote hand had in dat stuntseizoen van de Spanjaarden. Sudlakov heb je op 10. Daar staan Lunin, de keeper van Real Madrid. En ook Sinchenko, die kennen we nog wel van PSV. Nu van Arsenal, daar niet altijd basisspeler meer. Veel blessures gehad, maar wel hier in de basis. Op linksback dus bij Oekraïne en bij Roemenië. Ja, dan is het nog Marin. Die kennen we nog van Ajax. Ras van Marin, een van de controleurs daar op het middenveld. We zijn een minuut of 10 onderweg. Oekraïne is de betere ploeg naar verwachting. Kiest vaak de aanval. Nog net niet altijd succesvol. Dovbyk had al in de eerste minuut een momentje waarin hij diep gestuurd werd. De aanname was niet perfect en daardoor kon hij niet 1-op-1 met de keeper komen. Maar Oekraïne heeft er zin in. En bij Oekraïne is het ook nog een extra belangrijk toernooi natuurlijk, zeggen zij. Want ja, die oorlog daar is zwaar voor die selectie, zeggen zij ook. En dus zeggen ze, we hopen dat we de militairen en de mensen thuis trots kunnen maken. Dus een extra zwaar belangrijk toernooi voor Oekraïne. 11 minuten bijna hier onderweg. Stand is nog 0-0. Al wandelend filosoferen over het leven. Dat kan natuurlijk in elk park of bos of aan het strand natuurlijk. Maar in Leusden is een speciaal filosofenpad. Waar mensen via een podcast en allerlei QR-codes meer te weten kunnen komen over de grote denkers. En ik ga daarover praten met praktisch filosoof en schrijver Elke Wis. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag al een wandeling gemaakt? Jazeker. Niet in dat bos, maar wel in een ander bos. Ja, waar was het? Drents-Friese Woud. Ah, altijd fijn. Ja. En je hebt ook het boek Socrates op sneakers geschreven. Hield die ook zo van wandelen, Socrates? Volgens mij wel. In ieder geval is wandelen en filosoferen een heel bekende en goede combinatie. En dus zo'n filosofenpad is eigenlijk een leuk idee? Dat denk ik wel. Ja. Nou, om een beetje een beeld te krijgen, verslaggever Bas Wonings die ging naar Leusden, wandelde een stukje mee met gids Florian Jacobs, terwijl ze dus ook naar die bijbehorende podcast luisterde. Je loopt nu langs de Leusdense heide. Je voelt het zand onder je voeten terwijl je tussen de bomen loopt. Je ruikt de geur van het bos en voelt de zonnestralen of regendruppels die op je gezicht vallen. Het pad op dit moment bestaat uit 10 denkers. Op dit moment kun je hun biografie kun je beluisteren. Klein verhaal over wat zijn hun belangrijke thema's, wanneer leefden ze. En je kunt al die 10 denkers kun je ook beluisteren omtrent het thema natuur. Wat hadden zij te zeggen over natuur? Een filosoof die kippenembryo's bestudeert en inktvissen ontleedt. Je verwacht het misschien niet, maar Aristoteles, een van de meest invloedrijke filosofen uit de westerse geschiedenis, deed het. Hij was ervan overtuigd dat... En Aristoteles was ook een wandelaar, begreep ik. Ja, dat klopt. Als hij college gaf, nam hij zijn studenten mee op pad. Gingen ze mee wandelen door de Zuilengalerij, rondjes. Aristoteles aan kop, uitgebreid vertellend, zijn studenten erachter driftig meeschrijvend. Als ik ergens aan het wandelen sla, dan ga ik vanzelf ergens over nadenken. Ik kan het echt niet helpen. Waar denk je dan als je deze boom ziet bijvoorbeeld? Nou ja, die staat dus in het water. Dat is wel grappig. En die wortels die staan ook in het water. Dus dan gaan mijn gedachten gaan naar dichtregels. Van bomen die staan in de schemering met hun wortels in het water. Met hun wortels verbonden aan hun voorouders. Dat zijn wel die dichtregels die dan in mee opkomen. Het is ook wel een beetje een apocalyptisch plaatje dit, hè, waar we nu naar zitten te kijken. Alsof de boel is overstroomd en alleen die boom nog stand heeft gehouden. En tegelijkertijd is het allemaal heel idyllisch hier. Je hebt je bestaan aan de natuur te danken, en toch kun je niet met de natuur samenvallen. Zo merkt Simone de Beauvoir op. Dat je naar de bomen en de hei om je heen kunt kijken en hierop kunt reflecteren, komt volgens haar doordat mensen in staat zijn om afstand te nemen van de natuur. Jullie hebben ook nieuwe filosofen toegevoegd aan het pad. Het waren toch allemaal westerse mannen op dit pad, op Hannah Arendt na. En nu hebben we ook wat vrouwen toegevoegd en wat denkers uit andere tradities. Voor wie is nou precies dit pad bedoeld? Nou, we hopen dat mensen die filosofie nog niet kennen, zo een kleine inleiding krijgen in filosofie. Dat ze tegen een bord aanlopen en denken, goh, wie is dit eigenlijk? Een interessant citaat, wat heeft hij nog meer te melden? Nou, dan scan je de QR-code. Op een of andere manier zijn ze met filosofie bezig. Dat vinden we het fijnste. Florian, we staan nu bij het einde van de route. Weer terug bij Plato, waar we ook zijn begonnen. Maar we zijn verder helemaal niemand tegengekomen. Nee, het zal wel te bewolkt zijn of iets, ze durven niet. En misschien eigenlijk ook wel lekker om, als je aan het filosoferen bent, niemand tegen te komen. Ja, die andere mensen die vinden allemaal maar van die dingen. En dat kan in de weg zitten van wat die filosofen hier te zeggen hebben. Ja, het loopt nog niet storm daar in Leusden, dat is duidelijk. Maar we krijgen een beetje een indruk hoe dat gaat met het filosofenpad, Elke Wis. Speelse manier om ons in aanraking te brengen met filosofie. Ja, ik denk een manier. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Want waarom is dat zo belangrijk? Omdat filosoferen maakt je, denk ik, een beter mens. Klinkt een beetje plat, maar volgens mij is dat echt zo. Ja, en want we kunnen wel wat filosofie gebruiken in deze ingewikkelde tijd. Ja, absoluut. Ja, we staan voor grote vraagstukken waarvan je het antwoord niet kan vinden op Google of Wikipedia. En daar komen we met z'n allen alleen maar uit door goed denkwerk. Ja. En als mensen nou, want ik kan me zo voorstellen als mensen dit horen en denken, ja goed, Leusden is misschien wel een beetje uit de buurt. Maar ik heb in de buurt ook wel iets waar ik kan wandelen en staan open voor wat filosofische gedachten. Hoe pak je dat dan aan? Ja, leuke vraag. Nou, ten eerste kun je hem dus, heb ik ontdekt, ook online bekijken, de wandeling. Dus je zou even kunnen googlen op filosofenwandeling ISVW en dan vind je in ieder geval de filosofen. Dus die kun je meenemen. Maar ik ben er zelf ook wel voorstander van dat je los van welke bekende of onbekende filosoof dan ook zelf met je eigen denken aan de slag gaat. Ja, want we hoorden net die Florian, die gids, die ziet dan een boom in het water staan en dan begint hij eigenlijk te associëren. Ja, precies. En dan denk ik, dat is niet precies filosoferen, maar dat is in ieder geval een goede ingang. Dus mijn tip is altijd, als je wil filosoferen terwijl je wandelt, geef jezelf één denkopdracht mee. Bijvoorbeeld een vraag. En probeer dan tijdens je wandeling 4-5 antwoorden uit op die vraag. En zo ga je stapje voor stapje eigenlijk je eigen thema in. Ja, want ja, dat vinden mensen denk ik nog wel moeilijk steeds. Een vraag formuleren, ja. Moet dat over jezelf gaan of over de wereld? Dat maakt mij niet uit. Dat is maar net wat je interesseert. Je zou bijvoorbeeld, als je nieuwsgierig bent naar het onderwerp moed of liefde of verliefdheid, nou, formuleer daar een vraag over. Ja. Maar een beetje voor je uitmijmeren, dat is ook weer geen filosoferen, zeg maar. Nee, dat is te weinig gestructureerd en te weinig kritisch. Okay. Dus het is leuk, maar het is niet filosoferen. Nee. Dus bijvoorbeeld, je gaat het bos in en je denkt, ja, dat werk wat ik nu doe, dat heb ik al tientallen jaren gedaan, ik wil eens een keer wat anders. Dat is niet filosoferen. Dat is in ieder geval piekeren. Dat is een startpunt. Alleen het kenmerk daarvan is dat je op zo'n denkrotonde uitkomt, waar je ook niet meer vanaf stapt. Maar bijvoorbeeld de vraag, wat is vervullend werk voor mij? Ja. Dat geeft al iets meer richting en iets meer kompas. Ja, precies. Ja. Je moet het toch inderdaad wat losser weten te krijgen van al die praktische en dagelijkse dingen eigenlijk. Ja, en het wordt dus losser als je jezelf een strakkere opdracht geeft. Ja. Je noemde net al even een paar vragen. Wat voor vragen kunnen mensen zichzelf stellen? Over allerlei levensthema's. Je kan de vragen stellen die beginnen met wat is. Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat is vervullend werk? Maar ook een vraag met waarom. Waarom word ik altijd zenuwachtig als ik over geld praat? Waarom durf ik die ene vriendin niet los te laten? Waarom durf ik geen loonsverhoging? Nou ja, ja, allemaal redenen. Ja. Om, en wat we net hoorden, ging het vooral over de natuur en ook wat die grote denkers allemaal daarover zeggen? Ja, dat is volgens mij ook een heel mooi thema om over na te denken. Ja. Hoe dichtbij staan we nog bij de natuur? Zijn we er te ver van afgedwarreld? Wat heb ik met natuur? En dat is ook logisch natuurlijk dat die link wordt gelegd. Want je loopt daar natuurlijk midden in de natuur, in dat bos. En het is mooi om te horen wat Aristoteles en zo daarover hebben gezegd. Dus die snap ik ook. Ik begrijp dat je zelf bezig bent met een nieuw boek over zelfreflectie. Doe je dat ook wandelend, zeg maar, om daar de basis voor te krijgen? Ja, zeker. Ik combineer het heel graag met wandelen in het bos. Dat is een goede combi. Okay. Nou, dat is ons allemaal aan te raden. Dus om dat gewoon eens te doen. En dan een paar van die vragen te stellen waar je niet zomaar direct een antwoord op hebt, maar waar je dus wat verder over door kan denken. Dat is het idee. Ja, filosoferen is echt een activiteit. Met als resultaat nieuwe gedachten. Mooi, dank. Elke Wis, schrijver en praktisch filosoof. I got lost inside my head. In my head, in my head. Living life. life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. Lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Mono uit Nederland was dat. Lost Inside My Head. Nieuws. Snipper. Speel ik met Frank Schouten in Haarlem. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we gaan even snel een rondje van maken, want we moeten zo nog even naar het voetbal en zo. Kees komt nog, dus als je het niet erg vindt, gaan we het snel doen. We begonnen met dat met die supermarktketen, die bezig, ja. Bezig is met strengere maatregelen tegen agressieve klanten. Ja, dat is Albert Heijn. Albert Heijn, ja. Is goed, ja. Dan voor de Max Sokker, die krijgt er ook bij als je het antwoord weet op deze vraag. Een supermarktketen heeft werknemers sinds kort een bodycam gegeven om op die manier agressief gedrag tegen te gaan. Hoe heet die supermarkt? Dirk. Dirk, ook goed. Arriva, de treinmaatschappij, daar draagt het personeel ook al bodycams. En dan vraag 3. Albert Heijn bestaat sinds 1887. In welk Nederlands dorp stond de eerste Albert Heijn? Zaandam. Zaandam, zegt hij. Ik dacht ook dat dat goed was. Maar er staat hier iets anders. Nee, er wordt hier driftig geschud. Het heeft wel met Zaan te maken. Zaandam, ja. Het is Oostzaan officieel. Oostzaan, ja. Nou ja, goed. Het valt onder Zaandam. Ja, ja, vind ik ook, hoor. Ik vind het ook. Ja, die man met die bel. Nou ja, doe maar. Onderdeel van Ahold natuurlijk. Het levert jou het volledige prijzenpakket op, Frank. Dus dat gaan we opsturen naar Haarlem. Eén deze dagen ploft het op je deurmat. En ik wens je een prettige maandag. Helemaal goed. Yo, hoi. Ja. En wij eindigen de maandag altijd met Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat? Nou, benieuwd, meer bezorgd hoe het deze week verder gaat met het onderwijs. Want als je alle berichten van de laatste week op een rij zet... Oh, Jurgen, nou, dan word je niet vrolijk, hoor. De inspectie heeft de afgelopen maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op scholen. Veel meer incidenten op scholen dan de maanden en jaren ervoor. Wat was er gebeurd? Een propje gegooid, een schoolboek afgepikt, iemand gepest met zijn rode haar. Nou... En die meldingen varieerden van drugsverkoop in het fietsenhok tot vechtpartijen en zelfs prostitutie op toiletten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het lijkt wel een oude aflevering van Miami Vice. Drugsgebruik, drugsdealen, geweld, ook zware mishandelingen. En luister niet verder als je een dochter hebt in de puberleeftijd. prostitutie op school. Ja, die kaartjes voor Lowlands zijn duur, zei mijn buurman. Nee, ik weet het is te erg voor grappen. De maatschappij komt steeds harder binnen in de scholen. Sommige scholen sluiten 's ochtends de deuren zodat dealers de school niet meer binnen kunnen komen. Dit is geen grap, dit is waar. Tuurlijk, niet op alle scholen. Maar wat wel op alle scholen te zien en te voelen is, is de toenemende tweedeling in de samenleving. Als zelfs Jack PVV van Gelder zich hierover druk gaat maken in Oranje Zomer, nou dan weet je dat er stront aan de knikker is. Misschien dat ik op dit moment het allerbelangrijkste vind, misschien dat alle kinderen gewoon te eten hebben voordat ze naar school gaan. Tja, steeds meer kinderen gaan zonder ontbijt en lunch naar school. Is al jaren het nieuws. Dit is Nederland, hè? Steeds meer scholen merken dat ouders moeite hebben om eindjes aan elkaar te knopen. Zo zijn veel lunchtrommeltjes van de kinderen leeg. En in Rotterdam viel er zelfs een 11-jarige jongen flauw omdat hij al dagen niet gegeten had. Vele scholen doen nu aan bijvoeding. Toch een taak die vroeger voor de ouders was. Toch? Maar ja. De ouders doen tegenwoordig wel meer niet. Bijvoorbeeld je kind, om te leren gaan met geld. Leren omgaan met geld. Meestal is dat iets wat je van huis uit meekrijgt. Maar wat als je ouders er ook niet goed in zijn? En dat heeft weer consequenties voor een ander nuttig hulpmiddel op een school. Ze zien bijvoorbeeld als studenten hun boeken niet kunnen betalen. Drugs, geweld, prostitutie, geen eten, geen boeken en vooral geen geld. Nou, ga er maar aan staan. En dan krijg jij als docent na al die sores te horen dat hun aandacht niet bij het rekenen en de taal ligt. Ja, en de scholen zelf krijgen ook financiële problemen. Bijvoorbeeld voor hun excursies. Ouders kunnen of willen de vrijwillige bijdrage voor schoolreisjes steeds vaker niet betalen. Daardoor komen basisscholen financieel in de knel en moeten ze aankloppen bij het jeugdeducatiefonds. Ja, maar het gaat maar om een paar scholen, toch? Zo erg is het toch niet? Vorig jaar kreeg het fonds verzoeken van bijna 1800 scholen. Dat is bijna 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. Tja, 1800 scholen. Ja, na de excursie in de bus, allemaal onder de banken, jongens. Dan denken de ouders dat we er niet in zitten. Nou, de leerlingen zitten er ook echt niet in. Het is te veel voor de scholen. Daarom is dit de terechte vraag. Maar er ligt al zo'n zware taak bij scholen. Moeten ze nou ook al de schuldenproblematiek van hun leerlingen gaan oplossen? Sterkte, nieuwe minister van Onderwijs. Heel veel sterkte. Kees van Amstel was dat. Suze van Kleef kijkt naar die eerste wedstrijd in groep E tussen Roemenië en Oekraïne. Nog geen grote kansen gezien na 26 minuten. Wel een Oekraïne dat beter is. Het spel ook mag maken van Roemenië. Oekraïne die dus het balbezit heeft. 70% van balbezit voor Oekraïne. Doet er alleen zeker op de helft van Roemenië nog te weinig mee. Maar nu is Roemenië even weg. Spaarzaam momentje. Wordt een actie gemaakt in de 16. De voorzet is niet goed. Die wordt gekraakt. Wel ten koste van een corner. De eerste corner voor Roemenië. Oekraïne kreeg er al 2. Net zoals 2 schotjes van buiten de 16. Die niet echt heel veel gevaar opleverden voor Oekraïne. Dus zij de betere ploeg. Maar nog geen doelpunten na 27 minuten. Er moet wel een kansje komen. En Suze blijft die wedstrijd volgen. Dus die kunt u ook gewoon volgen hier via NPO Radio 1. Bijvoorbeeld zometeen in Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Zeker ook daar aandacht voor die wedstrijd natuurlijk. En we spreken Philippe Vorst. Hij is de topman van New York Pizza. Bouwde ze het bedrijf met zijn eigen handen in 30 jaar tijd op. Neemt nu afscheid met 325 vestigingen en 220 miljoen euro omzet. Hoe kijkt hij terug? En ik kijk even op de gastenlijst voor morgen. Jeroen Smit staat erop. Journalist, vroeg zich af waarom het in de ICT eigenlijk nauwelijks over vergroening gaat. Terwijl onze afdruk door al ons gescroll en gebinge toch behoorlijk groot is. En door AI alleen maar groter zal worden. Daarover gaat het morgen in Villa VDB. Even na 2 uur. Ik wens u nu een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kom maar. Kom maar. Ja.